in stuck stuck stuck in the pin stuck stuck stuck in the pin stuck stuck stuck in the pin khiladi bhaiya khiladi bhaiya khiladi khiladi bhaiya khiladi bhaiya khiladi khiladi bhaiya khiladi bhaiya khiladi वही बस गया बबर में भैया कब आएगी वो नैन लड़ैया जो बोलेगी हमको सैया तारे गिन गिन कर इंतजार में हम बेजुबाब रब बन गए भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी परिवार है मल्टी कलर हर देश से है दुल्हनिया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी फिर आ टक टक टक टक फिर आ टक टक टक टक अपना परिवार चाहे मल्टी कलर चाहे परदेसी हर दुल्हनिया लेकिन सुन ले तू कल मेरी तेरी दुल्हन होगी फ्रॉम इंडिया दीप जलाएंगे गांव को सजाएंगे दीप जलाएंगे गांव को सजाएंगे सबको खिलाएंगे सेवैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी जाने कब खिलाएंगे सिवैया कब देंगे शगुन का रुपैया कब आएगी वो नैन लड़ैया जो बोलेगी हमको सैया तारे गिन गिन कर इंतजार में हम बेजुबाब रब बन गए भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी मिल जाएगी सोनी कुड़ी तेनू मिल जाएगी वाहेगुरु की कृपा होगी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी अपना परिवार है मल्टी कलर हर देश से है दुल्हनिया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी टक टक टक टक टक टक टक टक टक